بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين، وبعد. Tukiendelea na darsa fi alhadith kupitia riyadh salihin lilimam an-nawawi rahimahullah ta'ala, na bado tunaendelea na mlango wa at-tauba, na leo tutaisoma hadithi nambari 22 katika baadhi ya nusakh, wengine kwao ni hadithi ya 23. Hakadha, naam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa an abi nujayd bi dhamm an-nun wa fath al-jim imran ibn al-husayn الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي، فدعا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وليها فقال أحسن إليها، فإذا وضعت فأتني، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فشدت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت. كتك بهذه نسخ نيمكوج لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. حديثه نمباري 22 كما تلبسيما بيا إن زمزية nafasi ya tauba na uzito wake kwa Allah jalla wa ala, kwa yule ambaye atakayetubia kwake. Anasema al-Imam Nawawi katika riwaya hii kutoka kwa Abi Nujayd, kunia hii atamkwa kwa kuitia dhamma nuni na kwa fathi ya jim Nujayd. Mwenye kunia hii ni Imran ibn al-Husayn al-Khuzai radiyallahu ta'ala anhuma, huwa wa abuhu sahabiyan. Anasema Imran ibn al-Husayn anna mra'atan min Juhayna, asema hakika mwanamke mmoja wa kabila la Juhaina. Juhaina ismu kabila, min qabail al-Madina. Atat Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alimjilia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, wa hiya hubla min az-zina, hali ya kuwa mwanamke huyo ni mwenye mimba itokanayo na zina, ay wa hiya hamilan qad zanat, amekuja kwa mtume na yeye ni mjamzito kwa kuzini, wal iyad billah. Faqalat, akasema huyu mwanamke, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, asabtu haddan, ay asabtu shay'an yujibu al-hadda fa aqimhu alayya. Asabtu haddan, nimeisibu, nimeingia hadd, nimeingia hukumu katika hukumu za Allah, kwa maana nimekifanya kitu. Asabtu shay'an, nimekifanya kitu, yujibu al-hadda, kinawajibisha kusimamishiwa hukumu, ay haddan min hududillahi ta'ala. Kwa hivyo asabtu haddan, nimestahiki hadd, nimeisibu hadd, kul ma shit fa aqimhu alayya, isimamishe haddi hiyo kwangu, kwa maana nitekelezee ya Rasulullah, kwa maana nimezini mimi. Sasa naomba nisimamishie hukumu ya wazinifu. Tayib, aliposema haya, fadaa Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam waliyaha, akamwita mtume wa Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walii wake, huyo mwanamke msimamizi wake, mtu katika familia yake ambaye ndio walii kwake. Faqala, mtume akasema, ahsin ilaiha, kamfanyie ihsani mwanamke huyu, kamfanyie wema, kamtunze na kumtazama vizuri. Fa idha wadaat, na pindi atakapozaa na kujifungua, fatini, njo, akishafungua, akishajifungua mwanamke huyu, basi uje, kwa maana aletwe huyu binti, huyu mwanamke. Fa idha wadaat fa'tini, na pindi atakapojifungua basi nifuate, njoo kwangu, kwa maana nipashe habari ya hilo. Fa fa'ala, akafanya hivyo yule bwana. Fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaamrisha mtume kwa mwanamke huyo. Fa amara biha, akaamrisha kwa mwanamke huyo Nabiyullah, mtume wa Allah, kwa maana akawapa maelekezo, wamsimamishie hukumu, wamfanyie rajm. Nasema fashuddat alaiha thiyabuha, ay luffat thiyabuha warubitat, zikafungwa kwake yeye nguo zake, akastiriwa vizuri, akazungushiwa nguo zake vizuri na kufungwa vizuri, yani li alla tankashif, lengo hapo ni ili asije akafunuka akabakia uchi, kwa sababu ni kizaazaa roho kutoka, hasa kwa mawe, upigwe mawe mpaka ufe. Kwa hiyo kuna kutapatapa, si kwamba itakuwa mtu ametulia tu, la. Kwa hiyo fa amara biha Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akaamrisha kwa mwanamke huyo, kwa maana kusimamishiwa hukumu ya Allah. Fashuddat alaiha thiyabuha, zikafungwa kwake yeye nguo zake. Thumma amara biha farujimat, kisha akaamrisha sasa akapigwa mawe. Yaonyesha kwamba alikuwa ni muhsana, ilikuwa tayari ni ashaolewa. Thumma salla alaiha, kisha akamswalia mtume mwanamke huyo baada ya kupigwa mawe na kufa. Mtume sallam alimswalia, sallallahu ala janazatiha, kwa maana aliswalia jeneza lake. Faqala lahu Umar, akasema kumwambia yeye Umar, Umar kumwambia mtume, tusalli alaiha ya Rasulullah waqad zanat, unamswalia yeye huyo mwanamke ewe mtume wa Allah hali ya kuwa amezini. Wamswalia huyo mwanamke ya Rasulullah na hali ya kuwa amezini. Qal, mtume akasema, laqad taba taubatan, kwa hakika ametubia huyo mwanamke toba ambayo, lau kusimat baina sab'in, lau ingeligawanywa baina ya watu sab'in, yani wa kulluhum mudhnib, na wote hao sabini wana madhambi. Lau kusimat, lau ingeligawanywa baina sab'in, baina ya watu sab'in ambao wana madhambi, min ahli al-Madina, katika watu wa hapa Madina, la wasi'athum, ingeliwaenea ile tauba, la wasi'athum, ingeliwaenea wao hiyo tauba, ay la nafa'athum, ingeliwanufaisha, na ingekuwa ni sababu ya wao kusamehewa madhambi yao. Bimaana tauba adhima, ni tauba kubwa katubu mwanamke huyo. Kisha Mtume alayhi salam anamwambia, akimwonyesha kwamba mwanamke yule ana kheri katika lilolifanya, kwa kumwambia, wa hal wajadta afdala min an jadat binafsiha lillahi azza wa jal, ay hal wajadta afdala min hadhihi alhal, amwambia, je, umepata wewe Umar lililokuwa bora, min anjadat min anjadat, kuliko mwanamke huyu kujisalimisha, jadat ina maana ya sallamat, kuliko mwanamke huyu kujisalimisha, binafsiha, kwa nafsi yake, lillahi azza wa jalla, kwa Allah jalla wa ala. Ya Umar, fahal wajadta afdala min hadhihi alhal, kana kama mtume anamwambia hivyo, imra'atun ja'at fasallamat binafsiha min ajli taqarrub ila Allah azza wa jal, kuna hali iliyokuwa bora kama hii mwanamke huyu amejisalimisha kwa nafsi yake kwa Allah azza wa jal, akakubali kusimamishiwa hadi akijikurubisha kwake. Naam, wa hal wajadta afdala, na je umepata wewe Umar lilokuwa bora zaidi, min anjadat, kuliko kujisalimisha huyo mwanamke, binafsiha, kwa nafsi yake, lillahi azza wa jalla, kwa Allah azza wa jalla, wala shaka hakuna bora kama hili. Rawahu Muslim, hadithi hii kaitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kwenye mlango huu tunausoma, hadithi hii ina munasaba mkubwa, yaonyesha nafasi ya tauba, na kwamba Allah jalla wa ala yatubu ala man tab, anamsamehe yule aliyetubia, na mtu baada ya kutubia anakuwa ni bora zaidi, hata kama lile dhambi ambalo walifanya lilikuwa ni dhambi baya kubwa, lakini anapokuwa ametubia kwa Allah tauba ya kweli, basi anageuka na kuwa mtu bora, mtu mzuri, kama ilivyomtokea huyu mwanamama. Lakini pia hadithi hii ina fawaidi zingine kama alivyozitaja baadhi yake asharih Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, wakati anaisherehesha hadithi hii kuna baadhi ya fawaid amezitaja. hasema ففي هذا الحديث دليل على فوائد كثيره. Hadithi hii au katika hadithi hii pana ushahidi juu ya faida nyingi. Miongoni mwa hizo asema anna zania idha zana wa huwa muhsan, yani kad tazawaj, fa innahu yajibu an yurjama wujuban. Ushahidi au faida ya kwanza ambayo tunaipata kwenye hadithi hii adhimu ni kwamba anna zani, hakika aliyezini, idha zana wa huwa muhsan, atakapozini na ikiwa tayari amehifadhiwa kwenye ndoa, yani katazawaj, fa innahu yajibu an yurjama wujuban, basi inawajibika apigwe kwa mawe. Sheikh asema waqad kana hadha fi kitabi Allahi azza wa jalla ayatu, huwa kusema ayatan qara'aha almuslimuna wa hafidhuha wa wa'uha wa nafadhuha. Asema ilikuwa hukumu hii kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni aya ipo, wakaisoma Waislamu wakaihifadhi, wahafidhuha, na wakaielewa, wanafadhuha, na wakaitekeleza, ilikuwepo. Bali rajama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam wa rajama al-khulafa'u min ba'dihi, si hilo tu, bali hata Mtume alayhi salam aliwapiga watu mawe, alitoa hukumu hii na makhalifa wake baada yake vile vile. Lakini Allah jalla wa ala bi hikmatihi nasakhaha min al-Qur'an lafdhan wa abqa hukmaha fi hadhihi al-umma. Lakini Allah jalla wa ala kwa hikma yake aliifuta hiyo aya, ayatul rajm, yani qira'a chake na lafdhi yake ilifutwa kutoka kwenye Qur'ani na likabakishwa au ikabakishwa hukumu yake tu, lakini tamko lake likafutwa na ikabakishwa hukumu yake kwenye umma huu. Kwa hivyo atakapozini mtu ambaye ameoa au kuolewa tayari yupo katika ndoa, basi hukumu yake ni kupigwa kwa mawe, ikiwa utapatikana ushahidi madhubuti kama ilivyoelekeza sheria. La, kama si hivyo, basi awe huyo azani au zania amekiri ye mwenyewe. Na kama wanavyosema al-i'tirafu sayyidu shahadat, kukiri ndiyo bwana katika ushahidi, yani hakuna ushahidi zaidi ya kusema nimefanya, yani yule mwenyewe mkosaji akakubali, huu ndio ushahidi mkubwa zaidi kuliko mwingine wote. Sasa kama ukiwa ushahidi huu haupo, basi uje ule ushahidi mwingine, nao ni walishuhudie jambo hili watu wanne waliokuwa bale, washuhudie hasa kitendo kile kinafanyika, washuhudie kama vile kijiti cha wanja kinavyoingia kwenye mkebe wa wanja, wote wanne bila kutofautiana. Amrun adhim, si jambo la mchezo mchezo. Haya ni mambo yanahusiana a'rad, a'radun nas, ni mambo yanahusiana heshima za watu. Kwa hivyo sio utakurupuka tu na kutuhumu tuhumu tu ovyo ovyo. Mzinifu sana yule, hazini kulikweli yule, basi kauli yako hiyo haiwezi kusababisha mtu akasimamishiwa hukumu au hilo likakubalika kwako, muda wa kuwa haijaambatana na ushahidi mzito ambao unakubalika. Kinyume chake, lau ukienda kwa kadhi na lugha kama hizo, basi utatiwa mboko za uzushi, kuna adhabu ya wazushi, utachezea bakora. Lakini ushahidi ukisimama kwa al-muhsan, basi anahukumiwa. Kadhalika hukumu nyingine kwa wazinifu ni ya yule ambaye hajaoa au kuolewa, jaldu mia, atatiwa bakora 100, na bakora hizo zitatawaliwa na mtu ambaye anajua kushusha mijeledi, hasa bakora za kisawasawa. Thumma kuna taghribu am, kisha baada ya hapo utatolewa katika mji kwa muda usiopungua mwaka mzima, utoke, tofautishwe mji baina yako wewe na huyo ambaye umefanya naye uchafu huo. Hii ni kwa wale ambao ghair muhsanin. Sasa tukirudi katika hadithi yetu hii, utaona hukumu nzito ambayo wamestahili kuipata wazinifu. Mfano, mwanamke huyu kapigwa mawe mpaka kufa, na ndivyo wazinifu al-muhsanun wanavyofanywa. Sasa pengine unaweza kuuliza, kwa nini sheria isifanye tu basi mtu achinjwe tukiishe, hatuwe upanga mambo yeshe, au kama leo kuna musaddas tumweke mbele alenge kwa risasi, basi kwa nini mpaka mtu auawe kwa mawe? Swali kama hili kaliuliza Ibn Uthaymeen, asema wa hadhihi min hikmati Allahi azza wa jalla, na jambo hili la mzinifu kama huyu kupigwa mawe mpaka kufa ni katika hikma za Allah Ta'ala. Ay annahu lam ya'mur ash-shar'u bi an yudhbaha bis-sayf wa yantahi amruhu, sheria haijaamrisha kwamba huyu mzinifu achinjwe kwa upanga. Lam ya'mur ash-shar'u bi an yudhbaha bis-sayf wa yantahi amruhu, sheria haijaamrisha kwa mtu huyu mzinifu achinjwe kwa upanga na jambo lake liishe. Bal yurjam bi hadhihi al-hijara hatta yata'adhaba wa yadhuqa alam al-'adhab, bali atatupiwa mawe ili apate kuadhibika. Wa yadhuqa alam al-'adhab, na auonje uchungu wa adhabu. Fi muqabili ma wajadahu min ladhati al-haram, ikiwa ni kama malipo, adhabu hii anayopata ni mukabala wa ile ladha aliyoipata ya haram. Alikuwa na starehe kwenye uzinifu, sasa ni mawe kama ndio badali ya ile ladha ambayo aliipata. Kwa sababu shaka anasema li anna hadha zani taladhadha jamiu jasadihi bilharam, kwa sababu huyu mzinifu huyu ulipata ladha na utamu mwili wake mzima kwa jambo la haramu. Fakana min alhikmati an yanala hadha aljasadu min aladhab biqadri ma nala min aladha. Kwa hiyo ikawa katika hikma ni upate huu mwili katika adhabu kwa mikidari ya ulivyopata katika ladha. Anaendelea asema walihadha qala alulama rahimahumullah, na kwa sababu hii wamesema ulama rahimahumullah, innahu la yajuzu an yurjama bilhijara alkabira lianna alhijarata alkabirata tujhizu alayhi wa yamutu sari'an fayastarih. Wameelekeza maulama kwamba haifai kupigwa mzinifu kwa mawe makubwa, kwa sababu mawe makubwa yatamlemea tu mara moja. Kichukua miji tofali ile na majabali yale makubwa makubwa, haraka haraka yatamzidia yale na atakufa kwa haraka, itakuwa amepata starehe. Lakini wala bisaghira jiddan, pia maulama wamesema pia isitumike mawe madogo sana. لأن هذه تؤذيه وتطيل موته kusabu pia haya madogo madogo yatakuwa yakimkera na pengine yakarefusha sana kufa kwake. Lakini bihasa mutawassit hatta yadhuqa al-alam thumma yamut, lakini atarushiwa na kupigwa kwa mawe ya kati na kati mpaka aionje ile adhabu vizuri kabisa na afe. Kisha kuna kama i'tiradhi kaileta shekhi mwenyewe na huu ndio hii ndio kaida bin Uthaymeen kwa lengo la kutoa faida, asema fa idha qala qailun alaysa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam idha qataltum fa ahsinu al-qitla wa idha dhabhtum fa ahsinu al-dhibha. Atakaposema msemaji kwani hajasema mtume sallam kwenye hadithi pindi mtapouua mfanye vizuri kwa kuua. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ نَمْ تَكَبُوا چِنْجَا بَسْهِمْ فَنْ يُزِرِكُوا چِنْجَا. وَالْقِتْلَةُ بِالسَّيْفِ أَرْيَحُ لِلْمَرْجُومِ مِنَ الرَّجْمِ بِالْحِجَارَةِ كُوَّا كُوَا بَانْغَا كُتَسْتَرَهِ شَزَيْدِي كُوَا هُوْيُ مُنْ يَكُتُبِي وَمَاوِ كُلِكُ كُتُمِيَا كُمْرُشِيَا كُوَا مَاوِ كُمُوَا كُوَا مَاوِ. Sheikh anasema qulna bala qad qalahu ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lakin ihsanu al-qitla yakunu bi muwafaqatiha lish-shar'i. Anasema ni kweli ameyasema hayo mtume alayhi salatu wasalam, lakini uzuri katika kuua unakuwa ni kwa kuwafiki kwake sheria. Tunapoiwafiki sheria kama ilivyoelekeza, huo ndio uzuri. Kwa hivyo arrajmu ihsan li'annahu muwafiqun lishar'i. Kwa hivyo kutupa mawe, kumpiga mzinifu kwa mawe, huo ndio uzuri wenyewe. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili limeafiki sheria. Na hivyo hivyo akatoa baadhi ya mifano, wakadhalik لو أن رجلا جانيا قتل شخصا نهيبا هيفو لابد مثلا كنا mtu muovu kamuua mtu mwingine فقطع يديه ثم رجليه ثم لسانه ثم رأسه. kamuua mtu lakini kwanza akamkatakata akakata mikono yake akamkata na miguu yake akaukata ulimi wake kisha akakatilia mbali kichwa chake. Ameua katika sampuli hii. Fa innana la naqtulu aljani bisayf, anasema sisi hatumuua huyu muovu huyu kwa upanga, bal naqta'u yadayhi thumma rijlayhi, bali sisi tutamkata mikono yake mwanzo thumma rijlayhi kisha miguu yake, thumma lisanahu kisha tutaukata ulimi wake, thumma naqta'u ra'sahu kisha tutaukata tutakikata kichwa chake, mithla ma faal, kama alivyofanya. Wa yu'tabaru hadha ihsana fil qitla, na itazingatiwa hii ndio kumfanyia uzuri. Wewe sume mkata viungo mwenzio kwenye alqasas, qadhi pia anaamrishwa naye ukate kote viungo vile vile kimoja kimoja mpaka ufe. Hii ndio adli ya Uislamu. Lakini faida nyingine, barakallahu fikum, anasema wa fi hadha alhadith dalilun ala jawazi iqrari alinsan ala nafsihi bizina min ajli tathhirihi bilhad la min ajli fadhihi nafsahu. Anasema katika hadithi hii pana dalili ya kujuzu kukiri mwanadamu yeye mwenyewe kwenye nafsi yake juu ya kuzini, lengo ni kwa ajili ataharishwe kwa kusimamishiwa hukumu, na sio lengo anaifedhehesha nafsi yake. Hili jambo linajuzu. Kwa hivyo kutoka mwanadamu aliyezini mathalan akaenda kwa mtawala alqadhi walimam akamwambia kosa lake au naibu wake lengo ni kwamba asimamishiwe hukumu ya Allah, basi katika hili hatulaumiwa huyo mtu, wala si jambo baya hili. Ubaya ni kwamba ikiwa mtu atayafanya madhambi kama haya machafu, ikawa sasa anasimulia kwa watu wa kawaida, watu ambao sio hukam wala sio kudhat, watu ambao hawana lolote, hawawezi kumsimamishia hukumu yoyote, sio watawala wala sio makadhi, kwamba anawaambia ili asimamishiwe hukumu, ni watu tu wa kawaida, ikawa yanasimulia mambo yake mabaya aliyowahi kuyafanya. Watu hawa ni watu wabaya, wanaitwa almujahirun, wenye kuyadhihirisha madhambi yao. Katika adhabu mbaya ambazo tazipata hawa, hawa si wenye kusamehewa makosa yao. Kullu ummati muafa illa almujahirin, umma wangu wote watasamehewa isipokuwa wale ambao wanayatangaza yale makosa yao. Mtume alayhi salam akaulizia almujahara, kwamba mtu anafanya makosa yake wakati wa usiku, yabitu qad satarahu Allah, analala Allah jalla wa ala amemstiri na kosa lile. Anapambaukiwa asubuhi, anaanza kusimulia watu kosa lake, fayakshifu sitrallahi alayhi, inakuwa yeye mwenyewe sasa anaifunua ile stara ya Allah ambayo amempa. Hili ni jambo baya sana. Bali watu wabaya zaidi ambao shekhe amewaeleza pia hapa, ambao ni fusaq, ni majitu maovu sana, ni wale ambao yatahaddath bizina iftikhara wal iyadhu billah, anazungumzia mambo ya zina kwa kujifakharisha na kutaja miji aliyokwenda kufanya jambo hili na wanawake aliozini nao, akitaja sampuli sampuli za jinsia zao. Takriban mimi kila taifa nimeshafanya jambo hili, kwa lugha ya fakhr. Hili ni jambo baya sana, Sheikh anasema hawa ni watu waovu zaidi hawa, na hawa wapo katika zama za leo. Watu wanasafiri miji ya mbali yenye fuska na fujur kwenye mafukwe huko, alafu akirudi asimulia vile alivyofanya huko na wanawake waliokuwa huko, namna walivyokuwa wazuri, namna ilivyokuwa rahisi kuwapata kwa siku wanne watano, kawaida hiyo kabisa. Hey, umefanya hivyo? Ah, sana tu, sana tu. Mbona kawaida hiyo? Watu wao ni watu, watu wa shari, Sheikh anasema. Allahu musta'an wa alayhi tukulan. Basi pana zingine katika fawaid katika hadithi hii.